Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde Galegos Novais. Dúas uriñas en lingua galega. Temos por aí uns enderezos que é galegosnovais.blogspot.com, que este é un blog. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Como non... Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. Sen a Galegos Novais no 89.4, dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros, con música, con intervencións, con entrevistas, con noticias, para que estedes interesados con nosotros, con o noso idioma e con a nosa música. E entonces, pois... Poñemos música para poder recibir o primeiro convidado. Exactamente. Vamos... yo decir yo noso técnico que exactamente que nos poña música para encetar o programa. Ta tara te te ta tara te te ta tara te te ta tara te te ta tara te te ta tara Pois con esta música danos pé, pois, para recibir o noso amigo Anxo, que nos vai a contar cousas. Sí, sí. Hola. Moi boa tarde, Anxo, benvido. Boa tarde. Hola, boas tardes. Benvido, boas tardes. Moitísimas gracias por acompañarnos, por esta, atender a nosa chamada. Gracias, bueno, xa sabes que nos chamábamoste precisamente por esta música que estamos escoitando de fondo, de Su Garrido Pombo. Xa me pareceu. Que tendes vermús musicales a Labrea, sabe la Labraña, o sábado, non? O sábado en... Este sábado, este día 2, a mediodía, a 12, Su Garrido Pombo estará con nos aí facendo... Nada, facemos un vermú musical con ela. Muy ben, a ver... Sempre que organizamos cousas así de vermú, as cousas funcionan, porque a xente gustalle tomar algo. Son... Os vermús, aunque ahora... Mira tú por onde, aí por lo menos no barrio de Gracia, hai algúns locales que están facendo tamén vermús musicais. E dixo, mira tú, estes carallos xa nos están comendo. Porque pola tarde sempre hai competencia, que se o cine, que se o teatro, sabe? Yo vermús é unha cousa que non... Dixo que hai locales que están facendo vermús, si, musicais, ou incluso de teatro. Dixo, fíjate tú. Sí, as cousas boas a veces... cópianse, non? E iso está ben, quere dicirse que non se fan cousas malas, senón non se copiaban, lógicamente. Su Garrido, que é unha cantante musical, compositora galega extraordinaria, cunha forma de tocar completamente diferente, matices de bossa, de folk, as cousas que vin polo YouTube, gustame moito. E a verdade é que eu non tiño que recoñecer que non a coñecía. Foi, ademais, non a coñecen directo, falei con ela por teléfono. O trato por teléfono, teño moitas ganas de vela porque me caeu, parece unha persona encantadora. A veces estas vibracións, sabes, por teléfono, dixo, ni má. Creo que nos caímos ben. Os artistas sempre, entre vosotros, sempre tedes moitísimo. A verdade que sí. Tedes moi bon enganche. Claro. Anxo, contanos de esas cousas interesantes que últimamente estendes moitísimas, Furafollos, yo mismo, agrupación teatral, pero tamén eso de Crea, non? Algo importante que estades a facer para que as novas xeracións se enganchen, non? Bueno, andamos en... Mira, hai unha cousa moi interesante. Houve moitos anos Furafollos, sempre naceu na universidade, sabes, naceu na universidade nos anos 96, 97, onde vai, mira tú, onde vai para 20 e pico de anos, non? Sí. Daquela comenzábamos nós tamén na radio, sí. Claro, foi aquel momento aí que estábamos en a agrupación Furafollos, moitos deles aínda mantemos, seguimos, sí. Pero pasou moitísima xente. No ano pasado fixemos o 25 aniversario do grupo Furafollos. E xuntámonos aí xente dos inicios, xente que está ahora, e hai como varias xeneracións, porque hai xente de 20 e poucos anos, e xente de 70. sin poñer nomes para que non se empade ninguén. Pero a mí o que me sorprendía é que había unha comunicación entre todos, que non era que os máis vellos, os máis novos. Non había unha comunicación, todos como se estuviéramos todos no mismo dial, ahora que falamos, estamos na radio, non? Como se estuviéramos no mismo dial. E foi moi bonita esa xuntanza, de contando historias, historias do pasado, historias tradicionais, historias reais, historias moi bonitas. Foi realmente, puxamos un vídeo onde se iban no que iban pasando as fotos dos principios hasta agora mismo. E quedamos nós mismos sorprendidos. Como que un grupo de teatro catalán, porque nacimos en Cataluña, ¿no? Claro. Está facendo teatro en galego tantos anos. Estemos vivos, non? Sí. Os aficionados desaparecen moi rápido. Pero é que hai un algo familiar, sabes que no grupo fora polla está prohibido marcharse, non está prohibido. Claro. Non está prohibido. É sí, que, sí. Que tú un momento que entras en fora polla, sí. A única opción despois para marchar é coller unha excedencia. Pagada, non? Porque senón... Claro. Entonces, sempre podes volver cando queiras. Claro que sí, claro. Entonces, que sí. A xente cando volve, pues, xa nos pasou con algúns que marcharon, pois pues, porque tiveron fillos, pois porque tiveron que cambio e o traballo de lugar e volven outra vez. E volve, é unha cousa que comentábamos, dicio, é curioso en pura follas que chegas aquí, e como decía o profesor aquel que dixo, como decíamos onte, non? Sí. Decíamos ayer, non? Sí, dicio, un tal Unamuno, non? Sí, sí, non pasou o tempo, estamos aquí como se non houbera pasado nada. Entonces, sí, sí, sí. Eso está se dando en pura polla, estamos funcionando aí, estamos facendo obradoiro, estamos e creamos dentro dese grupo pura follas e dentro da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, dunha maneira casi casual, creamos unha biblioteca, collemos uns libros, que tiñamos uns 50 libros de tal e tal, vamos montar unha biblioteca, alguén que nos donou uns libros, pois iba a tirar, e xa damos montamos a biblioteca, decidimos crear un club de lectura. O club de lectura non sabíamos que iba a funcionar tan ben. Agora somos 40 e pico personas no club de lectura. Carai. Entonces, temos no club de lectura en galego, non? De lectura en galego. A biblioteca, hai que poñerlle un nombre á biblioteca. Sí, que nombre lle poñemos? Empezamos a pensar, empezamos a poñerlle a nombres de xente, pues, non sei, buscábamos nombres relevantes. De Rosalía, Castelá, non sei, hasta que vai un compañeiro e dixo: é porque non lle poñemos un nombre de Sabela Labraña. Unha grande. Moi ben. Unha grande. Sí, sí, ya. Oh, mira, foi dicir claro. Sabela Labraña, empezar a dicir todos os outros, empezamos a dicir, como non se me ocorreu a mí? Poñer en valor unha rapaza, unha compañeira sí. Naquel momento. É que foi genial, pois a partir que lle puxemos o nombre de Sabela Labraña, veu o marido, deu-nos toda a biblioteca de Sabela Labraña, a súa biblioteca, témola na pero non só eso, que nos empezaron a doar libros desde aquí de xente de Barcelona, de Galicia, empezamos a recibir doacións que empezamos con 10 libros, estamos chegando ou pasando dos 3.000 libros. Holy. que crea que temos unha, e agora o outro día tiñamos unha xuntanza no Ateneu Roig de ampliar, para poder ampliar a biblioteca para seguir crecendo, porque é moita xente. Non te podes imaginar, isto é unha cousa que nos sorprende a todos, os que a creamos, porque non o pensábamos, de xente moi noviña que ven a participar na biblioteca para archivar libros, para facer cousas, e a propia biblioteca, que forma parte da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, de ACGB, é, digamos, dentro da ACGB, é un elemento que está que é o que inventa os produtos culturais da ACGB. Dinamizador. É un dinamizador. A biblioteca Sabela Labraña convertiuse no dinamizador porque chaman os editoriales para presentar libros, para facer, sabes? Claro, no, claro, claro. Ca colaboración de Pura Folla. O sea, a propia universidade de Sus Lamas, sí. Sempre que poda presentaremos os libros aí na biblioteca Sabela Labraña. Muy ben. Claro, e dixo, fantástico. Porque dice... Venos máis xente as presentacións, xa presentamos aí que xa presentamos a universidade. Sí, posiblemente. No, a ver, posiblemente porque DBCU o alumnado na universidade, entonces, lógicamente, posiblemente claro, pues, eso teña un pequeno hincapié. ¿No? Bueno, o outro día estuvemos o martes pasado, veo... Estuvo Samuel L. París. Hombre. Que veu a recitar poesías. Mira, que risa. Pois el veu, foi recomendado por o Paco Macías, o de Edicións Positivas, sí. que está encantado co proxecto da CGB, e dice, temos que ir aí, temos que facer máis cousas. Pois que quere participar, porque, claro, atupou un ambiente... Claro, eu cando vexo, porque eu, claro, eu xa teño... 60 largo, sabes? Bueno. E cando atopome con xente de 20 e pico que veñen aquí, hoxe, todos os xoves, hoxe, a 6 da tarde, xuntámonos aí, hoxe temos club de lectura. Hoxe xuntámonos aí, será unha historia moi bonita, porque se xunta un montón de xente, uns para arquivar, outros para falar do libro, outros para... Non te podes imaginar que tamén temos a colaboración dos Purafollas, porque Purafollas, claro. Sabes, andamos contando contos polas bibliotecas municipais, sí. cada mes vamos a, uh-huh, a dúas ou tres bibliotecas municipais a contar contos en galego. Hai que inventar un, fago unha suxerencia, Anxo, inventar un con respecto aos idiomas no Parlamento, porque houve alguna persoa que dixo que era innecesario, que, sí, que non sei, non sabes, alguna cousa, hai que inventar alguna cousa, porque Furafollas ten imaginación para que algúns deses se vexan retratados. Sí, sí, é que tú te imaginas que levamos de democracia, non sei quantos anos, 40 e tantos, e que ainda ahora este ano, sí, se poda, no Parlamento se poda falar en galego, catalán, que temos un problema. Escoita, que salga un representativo público dicindo que o idioma do seu sabós non se acorda del. No. É tremendo, sabes? Este país, é triste, en vez de verlo como un tesouro, sabes? En vez de verlo como un tesouro realmente, sí, sí, que é bon, sí. Bueno. Velo como un pero como podes decir? Cuantos máis linguas é para un rapaz, unha persona, máis cultura ten, máis cultura. Cando xa está demostrado que as personas bilingües, trilingües, sí, plurilingües son máis inteligentes estadísticamente, non? Claro, máis inteligentes cos monolingües, pero é que eso e entenden máis cousas, e ademais entenden máis cousas, que eso é importante, non? Sí. Claro, pues, é que o outro día escutei no YouTube falaban en Nova York, falaban da do el español en Nova York, era destas Cervantes, como se chama? Escola Cervantes, sí, sí, sí. O Instituto Cervantes de Nova York. O Instituto, sí, Cervantes, sí. En Nova York facían unha conferencia sobre o español en Nova York, uh-huh, en Nova York. Te presentaba, bueno, o caso que vinha unha conferenciante, se mirades no YouTube, pero eres, uh-huh, española en Nova York, aparecera unha señora que estaba falando en perfecto español, era neoyorquina, que naceu en Nova York, de pais de neoyorquinos, pero sí, os pais non sabían inglés, todo, non falaban español, ela aprendeu a falar un español perfecto, e ela falaba das estadísticas que salían en ali, que fuxeran ali en Estados Unidos, en donde demostraban que as personas, os nenos que falaban as dúas linguas, uh-huh, español e inglés, sí, non só eran mellores en lingua, uh-huh, eso podría ser, digo, sino tamén eran mellores en matemáticas e en todas as outras... Claro, porque entendían máis, claro que sí, claro, é lógico, sí, sí. Digo, por favor, se tedes fillos, que aprendan dous idiomas de base, o sea... Que... claro, é lógico, sí, sí. Porque o cerebro... pero é que eso está demostrado científicamente, que o cerebro funciona, faise máis esponjoso, é máis, bueno, habrá excepcións, cactolos, hai nos en todos os sitios. Bueno, sí, eso tamén é verdade. Hasta en Galicia. Idiotas, oye, hai os bilingüistas de carallo, eh? Por iso che estaba dicindo, Anxo, que crear algún sketch, algún, non sei, un monólogo, algo que de que poña en evidencia pois estes, sí, sí, sí, estes subidos de tono que teñen algúns, non? Que non saben entender, bueno, que pero bueno, el sulto eso porque tiña boca, que se tuvera outra cousa botaba outra. Sí, sí, sí, pero escoita, que mexan nos pés, o sea, non, sí, sí, sí. Non apuntan ben. Non. É que é terrible. Mira que ten a oportunidade de dicir, no meu país non só se fala un idioma, falanse 4, 5, 6 idiomas. Ahí no está. Meu país falanse. Ahí está, en no meu país está. Entendémonos todos porque somos o suficientemente inteligentes, sí, porque falamos unha porta, podes dicir puerta. Sí, sí, unha fiesta podes chamar ventana tamén. Pero a nosa cabeza dá para máis. Escoita que te digo, pero é que o bonito do caso é que el ven a Cataluña e el entende que resulta que os galegos explicámonos en galego aquí, temos comunicación en galego e temos radios en galego e temos teatro en galego e Cataluña van a gloriase de ter galegos aquí. Claro, este é grandísimo, este é grandísimo. E este outro di, para, que isto... Despois el está de acordo en aumentar os postos de traballo. Bueno, pois aí, 4 postos de traballo que teñemos no Congreso, me cago en 4, non, 8. Claro. É que de verdad, non hai por onde collelo, non hai por onde collelo. Non hai, non, A pandemia fastidiónos bastante, listo, tamén é de curafollos, listo, caramés. Sí, señor. Durante dous anos, antes da pandemia, dous anos, bueno, non sei quantos, dous ou tres anos, veo a pandemia, fastidiónos. Estuvemos nas escolas de primaria indo a contar contos en galego. Xa ves. Nas escolas de primaria. Xa ves, xa ves. Fixemos, cada vez, resulta que nas escolas de primaria hai unha parte das súas asignaturas onde falan das comunidades autónomas, sí, e falan das linguas que hai nas comunidades en cada... Claro. Entonces eles o que fain os maestros, collen vídeos, uh-huh, e poñen vídeos desa, por exemplo, son vascos, collen un vídeo, poñen, claro, e dicen, uh-huh, pero se temos dous indígenas de Galicia que poden ir a contar contos en galego e explicarles, sí, os nenos que é o galego, sí, sí, sí, é conta redonda. Entonces chamaban xa das escolas antes da pandemia, viñan, repetíamos nas escolas. Claro, claro. E non tiñamos, nos dicíamos, cuidado que nos queremos ir a máis escolas, xa, pero tiñamos traballo para... Para tempo. Sempre, sí, e sempre facíamos. Sí, sí, sí, sí, sí, tú sí. E eu, como as que vou facer as bibliotecas, sempre de Dalde, sempre de Dalde. Claro. Non vamos ir a facer cargo, queremos ir a difundir a lingua. Claro, claro. Sabemos, os catalais este entenden moi ben, dicen que se vos falades en catalán, estades axudando yo, ou se vos falades en galego, estades axudando ao catalán. Claro, claro. Poñer en valor outro idioma. Claro, cosa, claro. Entonces, eso é moi interesante. Para eles é cultura, eles sinten-no como unha cultura especial. Claro, claro. A min dixeronme moitos políticos, dixeron precisamente de que eles están orgullosos de eso. Bueno, claro. Anxo, voltando outra vez ao mesmo de que dicíamos do sábado que ven, que é importante, sí, que os nosos ointes saiban que a partir das 12 estades aí no Ateneu, sí, Roig, que é Torrent de Vilalet número 34, aí en Gracia. Torrent de Vilalet 34, sí, sí, sí. Aí, bueno, pois pues, sí, que, sí, ademais de escoitar música, poden tamén tomar un xanqueiro. Un licor café, un vasiño, un viño, sí, un vermú, que é o seu. Tamén picar algo, o, así, claro. Nunca sabes. E compartir con toda a xente, claro, que aí podía estar. Exacto, eso vai ser unha mañá estupenda, xa verás. Va, xa che dixemos máis dunha ocasión que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, teredes exitazo. Entonces que me chamar máis veces logo. Temo, eso é o que teño que fazer, si xa teño apuntado, xa sabes, pero hai veces reúnese, sí, moito, bueno, traballo, entonces, a verdade é que sí. Anxo, agradecemosche moitísimo a túa participación de hoxe, xa sabes que temos tá anotado e continuaremos chamándote. Moi ben. Pois aquí estou, xerto que me chamedes, eu respondo. Pois, nos agradecemosche, pois, moitísimo. Moi ben, Anxo. Un bico grande. Unha aperta. Igualmente, grande, Anxo. Moita sorte. Moita sorte. Radio Samboy.